Egun, otxailak 27, historiari eskaintzen dugun atal hontan, gurekin dugu Josu Txoka, egunon? Egunon. Izan ere, gaurko egunez, baina 1876 garren urtean, beraz 19 garren mendean, garren Karlista gerla, amaitzen dela erran dezakegu, eta gainera, Arnegirekin badula zer ikusirik, ez? Amaiera horre, Josu. Bai, bueno, bukatzear zegoen, baina biztan zegoen, bera, 1875 abendu aldean, eta batez ere 1876 urtarrian eta otsailen hasieran ematen diren azken bataietan, esatako Jurramendi aldean, Lizarra herrian, eta hola, Karlistak ja galtzen dute. Kontutan izan beharko dugu, bigarren Karlista da, edo gerra Karlista horrek, Espainia osoan eragina izan zun, baina batez ere izan zun eragina Euskal Herrian. Euskal Herrian esate baterako Karlistek lortu zuten izatea, zera, nagusikoa, nolabait izateko, eskualde guztietan. Hiriburuak ez, hiriburuetan, liberalak edo errepublikanoak jarraitu zuten nagusi izaten, sekulan ez zuten hartu naiz eta zetiatu esatako Karlistek Bilbo edo Iruña, baina hainbat eskualdetan, barne aldean nola izateko, deutela, nagusi ziren. Durangaldean, Tolosaldean, Lizarrerian, eta bar. Eta erdi osatu zuten estatu antzeko bat, esatako postariak zituzten, txamponak antzekoak erabizituzten, eta horrela. Eta bere errege gaia, Carlos VII-garrena, Euskal Herrian zegoen 1873 geroztik. Eta errege gai hori, Carlos VII-garrena, edo Carlos Maria de Borbón y Austria este izena edo titula zeukana, horrek azkenean, gaur bezalako egunean, 1876 otsailak 27 ja alde egin zuen, Nafarroatikan atera zen, eta atera zen Lusaidetik eta Arnegitik. Eta Arnegin bota zuen bere azken oiu edo bere azken aldarri famatua, erderaz esan zuen noski, volbere, itzuliko naiz, eta bigarren esaldia zen, si España es sanable con mis principios, España osatu badaiteke nire oinarri ideologikoekin edo eta hola, baina sekulan ezen itzuli. Baina data horretan Arnegitik, kontutan izan beharko dugu ere bai, baita ere sartzeko, 1872 sartu zenean, sartu zela beste mugako eskualdetik, oso zanguratsutik, Larrundik, hain zuzenen, Larrundik beraratu zen, eta sartu zen hegoaldeko Euskal Herrian, eta Arnegitik, Lusaidetik, Ibaineta, Beruntz eta Lusaidetik Arnegira junzen, eta Arnegin egun horretan botasun esaldu hori, eta horrekin, bueno, ja, gerra amaitzear edo ja amaituta zegoen. Gerra Karlisten funtsa azken finean da, bi gizarte eredu edo da zein errege jarri Espainiako monarkian? Bueno, faktore asko sartzen dire jokoan, bi gizarte eredu, bi errege gaien arteko burruka nolabait esateko, lehenbiziko gerra Karlista Carlos Maria Isidro zen Karlisten errege gaia, eta bigarren honetan izan zen Carlos VII-garren hori, eta daude beste faktore batzuk, eta horren inguruan egundoko eztabaidak izan ziren historiografikoki taula, eta esateako Euskal Herrian zeregin haundia edo zeresan haundia izan zun foruen hausiak. Horregatikan lehenbiziko gerra Karlista bukatu zenean, zera izan zen lege bat nun aipatzen zuten foruak ere bai errebisatuko zituztela. Eta bigarren gerra Karlista bukatutakoan hemen ezen inungo itxarmenik izan, urte horretan, 1876, Uztailan hain zuzenen, Uztailak 21, Cánovasek, hau da Espainiako ministro buruak edo presidente buruak, bertan bera utzi zitun Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko foruak. Orduan bai etorri zela lurralde hoientzat foruen deusestapena. Pasaren astean aipatzen nuen bezala, pixko bat, zubiren otasun azken arrastoiek ere hor galtzen dira hiru probintziara. Orduz geroztik esatako mengo gizonek soldadutzara joan behar izan zuten, kinten kontua deitzen zena, eta hola, oso polita dire esatako urte batzu beranduago hoien inguruan egindako bertsuak, txirritak eta horrela, eta diru zergak, naiz eta diru zerga hoiek kontzertuen bitartez izan. Horrek adierazten du, oraindikan Espainiako beste lurraldekiko hemen zegoen desberdintasun bat. Nafarroaren kasuan konbenio ekonomikoarena eta gainontzeko euskal lurralden aldetikan kontzertu ekonomikoena. Ongi, mila esker, Josu Txoka.